یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اگر کسی کے پاس کچھ سونا یا چاندی اور کچھ رقم مثلا نوٹ یا ریال یا ڈالر ہو مگر ہر ایک نصاب سے کم ہو تو کیا اس پر زکات فرض ہے؟ سونے یا چاندی کی قیمت اور نوٹ یا ریال یا ڈالر یا پاؤنڈ وغیرہ کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو زکات فرض ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.